Book 2 74 74 Iets vragen. Iets vragen. Kunt u mijn haar knippen? Kunt u mijn haar knippen? Niet te kort graag. Niet te kort graag. Iets korter graag. Iets korter graag. Kunt u de foto's ontwikkelen? Kunt u de foto's ontwikkelen? De foto's staan op cd. De foto's staan op cd. De foto's zitten in de camera. De foto's zitten in de camera. Kunt u de klok repareren? Kunt u de klok repareren? Het glas is gebroken. Het glas is gebroken. De batterijen zijn leeg. De batterijen zijn leeg. Kunt u het hemd strijken? Kunt u het hemd strijken? Kunt u de broek schoonmaken? Kunt u de broek schoonmaken? Kunt u de schoenen repareren? Kunt u de schoenen repareren? Kunt u mij een vuurtje geven? Kunt u mij een vuurtje geven? Heeft u een lucifer of een aansteker? Heeft u een lucifer of een aansteker? Heeft u een asbak? Heeft u een asbak? Rookt u sigaren? Rookt u sigaren? Rookt u sigaretten? Rookt u sigaretten? Rookt u pijp? Rookt u pijp?